इतना कहकर शिवाय ने आर्या की गर्दन को चूम लिया। वहीं आर्या की आंखें बंद हो गई। शिवाय के हाथ अब आर्या के कपड़ों में घूमने लगे और आर्या अच्छे से जानती थी अब वो चाहकर भी शिवाय को रोक नहीं सकती। धीरे धीरे शिवाय का प्यार परवान चढ़ने लगा और आर्या शिवाय के प्यार में खोती चली गई। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में चांद की रोशनी उन दोनों के प्यार की गवाही दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और उनका प्यार उस रात को और भी खूबसूरत बना रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांश रघुवंशी मेंशन के हॉल में खड़ा हुआ था और पूरी फैमिली उसके सामने खड़ी थी। दिव्यांश ने रूही को देखकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो, चलो चलते हैं, उन्हें भी तो गुड न्यूज देकर आए। इतना कहकर उसने युग की तरफ देखा तो युग झूठ मूठ कर शर्माता हुआ अपने पापा के कंधे पर सर रखकर मुस्कुराने लगा। वहीं राजवीर ने हल्की सी गर्दन टेढ़ी की और युग को देखकर बोला, तो पता नहीं हमें कैसे कैसे दिन दिखाएगा। युग बोला, अरे पापा अच्छे दिन तो दिखा रहा हूँ, आपका और मम्मी का सपना था ना कि मेरी शादी धूमधाम से हो, अब हो तो रही है। रूही दांत पीसते हुए बोली, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं सच में ये शादी नहीं चाहती। दिव्यांश बोला, अब तुम्हारी चाहत कौन पूछ रहा है, चाहती तो तुम राजवीर से शादी करना भी नहीं थी, लेकिन चाचू ने जबरदस्ती कर दी थी ना, और अब देख लो एक सेकंड के लिए भी तुम राजवीर को छोड़ती नहीं हो। रूही बोली, राजवीर की बात अलग है, अकेली मैं थी जिसे राजवीर पसंद नहीं था, लेकिन पूरी फैमिली को राजवीर पसंद था ना, खासकर चाचू को, लेकिन ये तो उस टाइम की डंकनी को घर लेकर आना चाहता है। युग बोला, माँ प्लीज, अभी तो वो घर में भी नहीं आई और आपने उसे अभी से गाली देना शुरू कर दी, ये क्या बात हुई, टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखने लगी हो क्या, चुपचाप मामा मामू की बात मानो और शगुन लेकर मेरे ससुराल चलो। इतना कहकर उसने एक बार फिर शर्मा कर अपना सिर राजवीर के कंधे पर रख लिया। वहीं राजवीर, उसे तो समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी हर्षवर्धन बोला, फिर चलो शगुन का कुछ सामान तैयार करो, हम आज ही ओबेरॉय हाउस जाएंगे। ये सुन युग ने हर्षवर्धन को देखा और एक फ्लाइंग किस करते हुए बोला, आई लव यू बड़े पापा, आई रियली लव यू, और एक बार फिर उसने अपना सर राजवीर के कंधे पर रख लिया। राजवीर बोला, इतनी क्या एक्टिंग कर रहा है, एक तो तेरी वजह से इतना कांड हो रहा है, ऊपर से शर्मा शर्मा कर मुझे भी इरिटेट कर रहा है, अब इतना तो तेरे पूरे खानदान में कोई नहीं शर्माता जितना तू आज शर्मा लेगा, हट। इतना कहकर उसने अपना कंधा झटक दिया और वहीं युग बोला, अरे पापा शर्माने दो ना, ये कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियां ही शर्माएंगी, लड़के भी शर्मा सकते हैं, है ना मम्मी। इतना कहकर उसने रूही को देखा। रूही गुस्से में बोली, मम्मी के बच्चे तू मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं मैं तुझे कहां से उठाकर लाई थी, हाँ मुझे याद आया, तुझे तो मैं कूड़ेदान से उठाकर लाई थी, तू अगर मेरा बेटा होता ना तो इतनी छोटी हरकत नहीं करता, इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर तुझे उस चुड़ैल की ही बेटी मिली थी। युग बोला, माँ आप इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो, आपको डर किस बात का है, मेरा या पापा जी का। राजवीर ने आंखें फाड़े युग को देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, मुझे इन सब में घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को समझा चुका हूँ। युग बोला, मैं भी समझ रहा हूँ, वो आपकी एक्स थी ना, इसीलिए माँ को इनसिक्योरिटी हो रही है कि उनकी समधन उनके पति पर डोरे ना डालने लगे। रूही अपने बाल पकड़ते हुए बोली, चाचू इसे समझा लो, वरना मैं सच कहती हूँ ये मर जाएगा मेरे हाथों से। युग बोला, माँ बस ना, छोड़ो ना ये सब, आप क्या अपने पति को जानती नहीं, वो बहुत शरीफ है, ऐसा कुछ नहीं है। रूही दांत पीसते हुए बोली, अरे तेरे पापा तो शरीफ है लेकिन वो चुड़ैल तो शरीफ नहीं है, देख अब भी वक्त है, अपना घर बसाने के चक्कर में तुम मेरा घर मत तोड़ दियो। ये सुनकर युग को हंसी आ गई। वहीं राजवीर, उसने तो अपनी हथेली माथे पर मार ली। दिव्यांश, हर्षवर्धन, बाकी पूरी फैमिली को राजवीर पर हंसी आ रही थी। राजवीर बोला, बस बहुत हुआ, सुना ना चाचू ने क्या कहा, हम सब अभी ओबेरॉय हाउस जाएंगे। रूही ने राजवीर की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, वाह क्या बात है, देखो तो कैसे लड्डू फूट रहे इनके मन में, उस नित्या को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। राजवीर की तो हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, रूही बहुत हुआ, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। रूही नम आंखों से बोली, हाँ हाँ सब कुछ जानती हूँ मैं, बाप बेटे मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे, जिसे जाना है जाए, मैं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने गुस्से में युग को देखा तो युग दो कदम पीछे हटकर बोला, मैं जा रहा हूँ ना अपनी वाली को समझाने, आप भी अपनी वाली को समझाकर तैयार करके नीचे ले आइए, है ना बड़े पापा। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जा राजवीर, तू ही समझा बुझा कर ले आ, वो किसी की नहीं सुनेगी। राजवीर बोला, इस सिचुएशन में तो वो मेरी भी नहीं सुनेगी, लेकिन लेकर आता हूँ। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, अपने भांजे की बातों में मत आया कर, किसी दिन हम सारे मिलकर जेल में चक्की पीस रहे होंगे। दिव्यांश बोला, अब जेल में चक्की नहीं पिसवाते, टोकरी बनवाते हैं, और मुझे तो वो भी नहीं बनानी आती। शिवाय को तो आती होगी, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो उस गधे को ना आता हो। खैर छोड़ो, अब उखली में सर दे ही दिया है तो देखा जाएगा। जा एक बार रूही को मना कर लिया। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही देवयांश ने दृष्टि और हीर को देखकर कहा, अब आप दोनों भी चले जाइए। हीर बोली, कौन कौन जाएगा? देवयांश ने कहा, घर के बड़े जाएंगे और युग जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। ये सुनकर देव, कृष, अभिमान तीनों ही अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने कमरे में चले गए। वहीं युग बोला, क्यों मामू, मेरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? देवयांश ने कहा, मैंने तुम्हारी एक बात मानी ना, अब तुम मेरी एक बात मानो, वहाँ हमें लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे और ना ही हमारा वेलकम होगा जो हम अपने बच्चों को ले जाकर बेइज्जती करवाएं। हम जा रहे हैं ना, इतना ही काफी है, अब जाकर तैयार हो जाओ और ब्लैक कपड़े मत पहनना, अब शगुन होता है। दिव्यांश ने इतना कहकर हीर की तरफ देखा तो हीर भी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ युग, दिव्यांश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काले कपड़े मत पहनना, अब शगुन होता है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कृष और मीरा दोनों अपने कमरे में आ गए। कृष और मीरा कमरे में आई तो मीरा बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। वहीं कृष, उसने भी एक कंगड़ाई ली और बालकनी में चला गया। कुछ देर तक वो बालकनी में गार्डन को निहारता रहा। थोड़ी देर में दिव्यांश, युग और बाकी फैमिली मेंबर तैयार होकर और ब्रॉय हाउस के लिए निकल गए। कृष्ण ने जाता हुआ देख रहा था। फिर वो कमरे में वापस आया तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी जो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। कृष्ण की नजर मीरा पर ही ठहर गई। उनकी शादी को एक अरसा हो गया था लेकिन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। कृष खुद को ये सोचकर रोक लेता था कि मीरा अभी छोटी है। वहीं मीरा, उसे खुद नहीं पता था उसके साथ हो क्या रहा है। अगर उसके ऐसे वक्त में कृष उसका साथ नहीं देता तो शायद वो डिप्रेशन में चली जाती। मीरा अपने बाल पोंछते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? कृष ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें देखना गुनाह है? मीरा बोली, जी नहीं। मीरा जैसे ही पलट कर जाने लगी वैसे ही कृष्ण ने मीरा की कलाई पकड़ ली और मीरा उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वैसे भी कृष्ण नोटिस कर रहा था कि जब से मीरा अनाथ आश्रम से आई है वो थोड़ी सी कम बेचैन है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और इसी का फायदा उठाते हुए कृष्ण मीरा के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा था। मीरा ने बिना पलटे अपनी कलाई को घुमाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी छोड़िए मुझे, नींद आ रही है। कृष्ण बोला, पिछले कितने महीनों से सो रही हो, कभी तो अपने मिस्टर रघुवंशी के साथ प्यार के दो पल भी बिता लिया करो। मीरा के गाल लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एक तो कृष उससे 7 साल बड़ा था, ऊपर से कृष का ऐसे बिहेव करना मीरा को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करवाता था। कृष ने धीरे धीरे मीरा को अपने नजदीक किया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया और उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, ए चुटकी, तुम्हारा सच में मन नहीं करता मेरे करीब आने का? मीरा कुछ नहीं बोले, उसका शरीर तो जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया और कृष मीरा की घबराहट को नोटिस भी कर रहा था। कृष ने मीरा की कमर को हल्का हल्का रब करते हुए कहा, छुटकी कुछ पूछ रहा हूँ, क्या सच में मेरे करीब आना अच्छा नहीं लगता? क्या जिंदगी भर मुझसे दूर रहोगे? देखो ना, हमारा रिश्ता अभी भी वहीं अटका हुआ है जहाँ पहले था। तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि तुम्हें समझ ना आए कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मीरा अब भी कुछ नहीं बोली, उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। कृष ने अपना एक हाथ मीरा की गाल पर लगाया तो मीरा ने छटके से अपना सर घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया और कृष के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई। कृष ने एक बार फिर पूछा, ए बताओ ना, मेरे नजदीक आने का मन नहीं करता? मीरा अब भी कुछ नहीं बोली लेकिन उसकी पकड़ भी कृष पर कसती जा रही थी। कृष अच्छे से जानता था मीरा का जवाब, फिर भी मीरा को छेड़ रहा था। आखिर इतने महीनों बाद दोनों के बीच कुछ प्यार के पल आए थे। कृष ने हल्का सा झुककर मीरा के कान को चूम लिया और मीरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो मीरा के कान में फुसफुसाते हुए बोला, छुटकी कुछ तो इशारा करो। मीरा अब भी कुछ नहीं बोली लेकिन उसके चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई। कृष्ण ने एक बार फिर मीरा की गालों को चूमकर कहा, अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं शुरू हो जाऊंगा। मीरा अब झटके से कृष्ण से दूर हुई और उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है मिस्टर रघुवंशी। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, कृष्ण ने मीरा की बाजू को पकड़कर एक बार फिर अपनी तरफ खींचा और मीरा एक बार फिर कृष्ण के सीने से जा लगी। मीरा अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए कृष्ण के सीने से लगी हुई थी। वहीं कृष्ण, उसने अपना एक हाथ मीरा की गाल पर लगाया और उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर उसके होंठों पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगा। मीरा की पकड़ कृष्ण पर मजबूत हो गई और उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। दोनों के बीच बहुत दिनों बाद एक मीठी से किस हुई थी। एक मीठी से किस के बाद क्रिश मीरा से थोड़ा सा दूर हुआ। मीरा अब भी आंखें बंद किए हुए बस क्रिश की खुशबू महसूस कर रही थी। क्रिश ने मीरा की आंखों पर बारी बारी से किस किया और एक बार फिर मीरा को प्यार करने लगा। वही मीरा आज उसके चेहरे से लग रहा था कि क्रिश का करीब आना उसे अच्छा लग रहा है। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। क्रिश ने मीरा के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। जहाँ एक तरफ क्रिश मीरा एक दूसरे के साथ मीठे से पल बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ युग ड्राइव कर रहा था। उसके बराबर में राजवीर बैठा था और पीछे गुस्से में रूही। रूही इस वक्त बहुत गुस्से में थी। राजवीर जैसे तैसे रूही को मनाकर ले तो आया था, लेकिन उसे खुद डर लग रहा था कि कहीं रूही नित्या के सामने रिएक्ट न करने लगे। और इन सब से बेखबर युग उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। वो तो सीटी बजाता हुआ गाना गा रहा था। क्या होगा अब रॉय हाउस में,